जान देने सर्वात्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभु है, ओनु फेर किस दा डर है। Namaste.

Sat Nam Sri Vaheguru.

Sat Nam Sri Vahe Guru परमात्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभु है, ओनु फेर किस दा डर है। सत्य नाम श्री वाहे गुरु।